ทำใจให้สบายก่อนขั้นแรกการจะปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นต้องทำให้สบายสบายอย่าเครียดอย่ากังวลนะการปฏิบัติต้องเริ่มที่ใจสบายนี่ถ้าเราจะทำสมถะเราก็หาอารมณ์อันเดียวมาให้จิตอยู่ต้องเป็นอารมณ์ที่จิตชอบด้วยอยู่แล้วสบายมันถึงจะอยู่ถ้าอยู่แล้วลำบากมันไม่อยากอยู่นะอย่างบางคนเนี่ยหายใจแล้วอึดอัดอึดอัดแล้วก็มานั่งบ่นว่าเมื่อไหร่จะสงบมันสงบไม่ได้มันไม่สบายแต่ถ้าบางคนหายใจแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปรู้สึกตัวนะแต่ไม่ใช่หายใจจนขาดสตินะนั่นสุดโต่งไปข้างหลงอีกเห็นไม่ได้คือจริงๆไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องเดินลงทางสายกลางๆนะไม่สุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสไม่สุดโต่งไปข้างบังคับทุกต้องรู้นะทุกเป็นความจริงของพระอริยเจ้าเป็นสัจจะข้อที่หนึ่งเลยคือเรียนเรื่องทุกถามว่าอะไรคือทุกก็กายกับใจรูปนามหรือขันห้านี่แหละคือทุกงั้นหน้าที่ของเราต้องคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆรู้บ่อยๆ ยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ก็ต้องรู้ให้เป็นรู้ให้เป็นหมายถึงว่าไม่สุดโต่งต้องไม่สุดโต่งสองฝั่งถึงจะเป็นการรู้อย่างเป็นทางสายกลางพวกเราหลายๆคนมาใหม่นะไม่เคยฟังอาตมาพูดฟังใหม่ๆงงนะงงทุกคนแหละอาตมาพูดเองยังงงเลยคือถ้าเราอยากปฏิบัติให้ถูกเนี่ยส่วนมากพวกเรามาศึกษาธรรมะเราอยากปฏิบัติให้ถูกพยายามจะเรียนว่าที่ถูกทำได้อย่างไรที่ถูกนั้นนะไม่มีวันทำขึ้นมาได้เลยสติก็เป็นของที่จงใจทำไม่ได้สัมมาสมาธิก็จงใจไม่ได้ปัญญาก็จงใจให้เกิดไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอริยมรรควิมุตติอะไรพวกนี้แค่สติก็จงใจให้เกิดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่ถูกนะทำขึ้นมาไม่ได้เวลาพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนะพวกเราอาจจะเคยได้ยินธรรมจักรกับปวัตตสูตรนะใครมาช่วงหลังๆจะได้ยินอาตมาพูดเรื่องนี้บ่อยธรรมจักรกับปวัตตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเป็นเทศนากันแรกแทนที่เทศกันแรกท่านจะบอกว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำอย่างไรท่านไม่บอกนะท่านบอกว่าการปฏิบัติที่ผิดนะทำอย่างไรทำแบบไหนผิดท่านบอกว่าการปฏิบัติที่ผิดมันมีสองอันคือความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งคือการหลงไปไหลไปตามกิเลสไปตามใจกิเลสคิดว่าถ้าได้สนองกิเลสแล้วจะพ้นทุกข์นะจะได้มีความสุขอันนี้เรียกว่ากามสุขขันธ์ลิกานุโยคบางครั้งอรรถกถาท่านก็เรียกว่าอกุศลาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลบางครั้งท่านเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบาปนี่พวกเราถ้าเรารู้จักว่าจิตที่หลงสุดโต่งไปข้างหลงเนี่ยข้างตามใจกิเลสเป็นยังไงเราปฏิบัติเกือบจะได้แล้วนะเราก็รู้จักอีกข้างหนึ่งคือการปฏิบัติข้างบังคับตัวเองนะเรียกว่าอัตตากิเลสมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเราบังคับอะไรบ้างเราบังคับกายเราบังคับใจเมื่อไรเราเผลอไปหลงไปเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไรบังคับไว้เราก็รู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ได้ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานหรือการเจริญวิปัสสนานะหรือการเดินทางสายกลางเนี่ยเราต้องไม่หลงสุดโต่งไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งหลงตามกิเลสฝั่งหนึ่งกดข่มบังคับตัวเองถามว่าหลงตามกิเลสเป็นยังไงเนี่ยพวกเราค่อยเรียนนะค่อยๆเรียนอย่าไปเรียนตรงที่ถูกเลยมาเรียนตรงที่ผิดถ้าเมื่อไหร่ทำไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองจงใจทำให้ถูกเมื่อไหร่ไม่มีวันถูกเลยเพราะว่าตัณหามันเกิดความอยากมันเกิดกิเลสมันเกิดขึ้นมาสติไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เลยความผิดในขั้นการในด้านการสุดโต่งในด้านการตามกิเลสถามว่าจิตมันตามกิเลสไปทางไหนเราค่อยหัดสังเกตจิตมันตามกิเลสไปได้หกทางตามไปได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปทางตาเป็นยังไงตามกิเลสไปทางตาเช่นนะหนุ่มๆได้เห็นสาวเดินมาไปมองสาวใจวิ่งไปอยู่กับสาวลืมตัวเองเมื่อไรลืมตัวเองก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไรรู้ใจกายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสสนาหรือเดินทางสายกลางไม่ได้ รู้จักไหมอย่างเราไปดูคนอื่นเราไปดูเขาปุ๊บเราเห็นแต่เขาเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมนะอันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายเข้าใจง่ายนะสมมติหันไปดูพระประธานอ้าวช่วยกันดูหน่อยไม่มีใครสบตาท่านเลยนะ เหมือนมารร้ายไม่กล้ามองตาพระ นะลองดูสิดูตานะตาหน้าตาท่านอ่อนโยนรู้สึกไหมสังเกตไหมตอนที่เราดูพระเนี่ยใจเราไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่ต้องดูแล้วนะเดี๋ยวดูนานอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะว่าหลงทางตาเป็นยังไงการหลงไปทางตาก็คือพอเห็นรูปแล้วก็หลงไปอยู่กับรูปลืมกายลืมใจตัวเองนี่สุดตรงแต่ข้างหลงแต่ข้างหลงแบบที่หนึ่งหลงไปดูหลงอย่างที่สองคือหลงไปฟังใครเคยเป็นบ้างอย่างข้างบ้านเราก็คุยกันนะเราอยากรู้ว่าผัวเมียเขาซุบซิบอะไรกันจะพูดเรื่องเราไหมหรือเขามีความลับอะไรเนี่ยนะเพราะเราอยากรู้เราตั้งใจฟังเขาเราก็ลืมตัวเองเหมือนที่เราดูพระตะกี้เนี่ยดูพระแล้วเราก็ลืมตัวเราเองนะไปตั้งใจฟังเขาพูดรู้หมดเลยเขาคุยอะไรซุบซิบซุบซิบรู้หมดเลยแต่ขณะนั้นลืมตัวเองอีกแล้วนั้นเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เดินทางสายกลางไม่ได้นี่ทางตาทางหูทางจมูกเช่นได้กลิ่นเคยเห็นสาวๆนะไปตามศูนย์การค้าเอาน้ำหอมป้ายมือก็ดมเนี่ยเคยเจอไหมที่เขาจะซื้อเขาก็ดมเนี่ยบางคนไม่ซื้อหน้าทาไปเยอะเลยนะดมขณะที่ดมเนี่ยรู้กลิ่นหอมไม่หอมอะไรรู้หมดเลยแต่ขณะนั้นน่ะลืมกายลืมใจของตัวเองหรือบางคนทานข้าวนะอยากจะไดเอทตั้งใจวันนี้จะไดเอทแล้วนะทานข้าวไปเจอของอร่อยกว่าจะนึกได้ว่าจะไดเอทนะหมดไปสามจานแล้วนะเพราะหลงเพลินกับรสนะเนี่ยเราหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะก็หลงเพลินไปอย่างเนี้ยห้าช่องทางนี้ใครรู้จักแล้วบ้างนึกออกไหมเวลาเราไปดูเขาเราอยากดูเราก็วิ่งไปดูแล้วอยากดูนะกิเลสวิ่งไปดูเกิดการกระทำกรรมคือการดูเสร็จแล้วก็หลงลืมตัวเองลืมกายลืมใจวิ่งไปฟังนะแล้วก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองทางสุดท้ายเข้าใจยากหน่อยคือทางใจหลงทางใจคือเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์หรือรู้อารมณ์ทางใจแล้วเรามัวแต่รู้อารมณ์เราลืมกายลืมใจตัวเองอีกเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างใครรู้จักใจลอยบ้างใจลอยใครเคยเป็นใจลอยคิดอะไรไปสามชั่วโมงยังไม่รู้เลยว่าคิดเรื่องอะไรใครเคยเป็นไหมเคยทั้งนั้นอ่ะหลวงพ่อก็เป็นใจลอยใจมันหนีไปคิดอะไรไม่รู้เลยนี่เรียกว่าหลงทางใจหลงทางใจมีหลายระดับถ้าหลงสุดขีดเนี่ยไม่รู้ว่าคิดอะไรหลงที่เข้าใจยากอันนี้เข้าใจยากแล้วหลงคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเวลาเรารู้เรื่องที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองค่อยๆสังเกตนะอย่างขณะนี้สังเกตไหมสังเกตตัวเราเองฟังอาตมาพูดเนี่ยขณะที่ฟังอาตมาพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางครั้งใช้ตาดูนะมองหน้าอาตมาหน่อยนึงรู้สึกไหมมองนิดเดียวนะไม่มองเยอะมองแล้วเห็นหน้าอาตมาชัดแวบเดียวใครรู้สึกบ้างหรือใครรู้สึกว่ามองได้ชัดตลอดเวลาบ้างนะไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะเพราะว่าตาเราเห็นรูปได้ครั้งละหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าเราจะดูรูปอะไรนะอุตส่าห์บินไปเมืองนอกจะไปดูนะไปสวิสจะไปดูอะไรนะมันก็ดูได้ขณะจิตเดียวเองนะเสียเงินตั้งหลายหมื่นโอ้มีคนร้อนตัวเยอะนะดูออกไหมขณะที่นั่งฟังอาตมาพูดเดี๋ยวก็มองหน้าอาตมาหน่อยนึงแล้วก็ฟังอาตมาพูดนิดนึงแล้วก็ไปคิดยาวๆรู้สึกไหมไม่ใช่ฟังเฉยๆไม่ใช่ดูเฉยๆแต่ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปดูออกไหมเราไม่ได้ฟังเฉยๆเราฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็มาดูหน้าอาตมาอีกหน่อยแล้วก็กลับมาฟังแล้วก็กลับมาคิดอะไรอย่างเงี้ยพอจะดูได้ไหมตรงเนี้ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมยังไม่เลิกคิดทราบไหม นี่ก็คิดนะเนี่ยแม้ใจเราจะหนีไปเรื่อยนะ ถ้าเมื่อไรหนีไปทางความคิดเนี่ยเราจะรู้ความจริงไม่ได้เพราะความคิดนั่นแหละมันปิดบังความจริงแต่ถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราหลงไปคิดแล้วเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะรู้ความจริงได้เราจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดในโลกนี้แทบไม่มีคนที่ตื่นขึ้นมาเลยมีแต่คนที่ตื่นแต่ตัวแต่ใจฝันคือใจนั่งคิดทั้งวันคิดไม่เลิกรู้สึกไหมทั้งชั้นนั่นแหละนะมองไม่เห็นมีใครตื่นเลยเนาะมาฝันตามที่อาตมาพูดเออตื่นขึ้นมานะรู้สึกตัวขึ้นมาการหลงทางใจเนี่ยเข้าใจยากนะหลงทางตาเข้าใจง่ายไปดูเขาลืมตัวเองหลงทางหูก็เข้าใจง่ายไปฟังเขาลืมตัวเองแต่หลงทางใจเนี่ยทำได้หลายแบบนะหลงเพลินไปเลยคิดอะไรก็ไม่รู้นี่หลงสุดขีดเลยนะอีกหลงหนึ่งคิดอะไรรู้หมดเลยนะบางทีคิดเรื่องที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนที่หลงเนี่ยจิตมีโมหะแต่อกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้คือไปคิดเรื่องที่เป็นบุญนะอยากทำบุญอยากฟังเทศนะอยากรู้เรื่องธรรมะเนี่ยจิตเป็นบุญนะแต่เป็นบุญเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นโลกียกุศลแต่ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่เป็นบุญใหญ่บุญอันนี้ประกอบด้วยปัญญาบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยสังเกตไหมใจหนีไปคิดเรื่อยๆรู้สึกไหมตอนที่เราไปคิดเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้อ้าวใครยังตามไม่ทันช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรื่องละเนี่ยหลงสุดโต่งทางที่หนึ่งคือหลงเผลอไปตามกิเลสอยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากคิดวิ่งไปคิดลืมตัวเองวิ่งไปหกช่องทางแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปช่องใดก็ลืมตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสเริ่มจากมีโมหะก่อนแล้วก็อยากดูก็โลภะนะไปดูแล้วเจอของไม่ถูกใจโทสะก็เกิดนะอันนี้จะคลุกเคล้าอยู่กับฝ่ายของกิเลสบางทีท่านถึงเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารหรืออากุศลาที่สังขารความสุดโต่งอีกข้างหนึ่งนะเป็นข้างบังคับตัวเองคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะสุดโต่งไปข้างหลงนะหมาแมวหมูหมากาไก่อะไรเนี่ยผู้คนทั้งหลายหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่พวกนักปฏิบัติเนี่ยจะมาหลงอีกชนิดหนึ่งสุดโต่งอีกฝั่งคือข้างบังคับตัวเองอย่างร่างกายเนี่ยมันเคยหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยคิดถึงการปฏิบัติแม้กำหนดลมหายใจเดี๋ยวเหนื่อยนะเพราะไปดัดแปลงการหายใจของตัวเองไปแทรกแซงไปบังคับจะเดินจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะบังคับมันหมดทุกอย่างเลยบังคับมันทุกอย่างเราคิดว่าถ้าบังคับมันได้เช่นเราจะนั่งโดยไม่กระดุกกระดิกหลายๆชั่วโมงได้แล้วมันน่าจะดีมันไม่ได้ดีจริงนะมันแค่น่าจะเราไปบังคับไว้เราก็ไม่ได้เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเราไปแทรกแซงการบังคับทางใจก็ยกตัวอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเกลียดมันไม่อยากให้โกรธอยากให้หายโกรธพยายามบังคับใจหรือพอความโกรธเกิดขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธจะได้ให้หายโกรธหรือโกรธเนาะโกรธเนาะจะให้หายโกรธนี่ก็คือพยายามแทรกแซงมันพยายามเข้าไปละมันไปข่มมันหรือใจเราจะเผลอใจเรามีธรรมชาติเผลอตลอดเวลาแหละเผลอแวบแวบไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาทางบังคับจะไม่ให้เผลอเช่นพยายามกระดุกกระดิกรุนแรงเนี่ยบางคนนะแต่มาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งคนอื่นก็นั่งเคาะบางคนเขาชอบเคาะไอ้นี่เคหัวตัวเองป๊อกป๊อกป๊อกบอกแม้มันทำลายศาสนาทางอ้อมใครก็มาเห็นกรรมฐานอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกศาสนาพุทธน่ากลัวเกินไปหรือบางคนเดินจงกรมพยายามกระแทกเท้าแรงๆกล่าวว่าจะไม่ให้ขาดสติมันเป็นไปไม่ได้นะสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดเพราะฉะนั้นบางคนจิตมีราคะหาทางละมันมีโทสะหาทางละมันอันนี้ก็ไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงงั้นเราไปสังเกตใจของเราใจของเราจะสุดโต่งพลิกไปพลิกมาตลอดนะพวกเข้าวัดทั้งหลายถ้าพวกไม่เคยเข้าวัดไม่เคยศึกษาเขาหลงอย่างเดียวเขาสุดโต่งด้านเดียวนะคือหลงตามกิเลสพวกเคยฝึกหัดปฏิบัติเข้าคอร์สเข้าวัดเนี่ยมักจะผิดสุดโต่งสองข้างเลย คือปกติก็เผลอๆไปพอนึกถึงการปฏิบัติได้ก็เริ่มคิดจะบังคับตัวเองอย่างที่คุณถามเมื่อเช้ารู้ว่าเผลอไปพอเผลอไปเนี่ยสุดโต่งไปข้างหลงรู้ว่าเผลอเนี่ยรู้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพยายามตรึงความรู้สึกไว้กลัวจะเผลอครั้งใหม่เนี่ยบังคับไว้นะงั้นใจเราจะพลิกไปพลิกมานะนักปฏิบัติเนี่ยคนที่เคยปฏิบัติถึงเรียนยากพวกไม่เคยปฏิบัติเรียนง่ายกว่านะเพราะพวกไม่เคยปฏิบัติเนี่ยสุดโต่งข้างเดียวพวกเคยปฏิบัติขยันมากๆนี่จะสุดโต่งสองข้างต้องแก้ทั้งสองข้างเลยต้องเรียนรู้มากมายงั้นยากแต่คนไม่เคยปฏิบัตินะส่วนมากถึงทำเป็นก็ขี้เกียจเพราะถ้าขยันคงปฏิบัติไปนานแล้วหนูเวรกรรมแน่ๆเนาะพวกเรียนงานก็ไม่ยอมทำพวกทำไม่เป็นนะขยันจะทำพวกทำผิดนะขยันทำเพ่งเอาเพ่งเอาบังคับเอาบังคับเอางั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนว่าทำยังไงถูกเนี่ยให้รู้ตรงที่ผิดซะก่อนนะคือความสุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งหลงตามกิเลสลืมตัวเองไปข้างหนึ่งบังคับกายบังคับใจตัวเองให้มันผิดความเป็นจริงให้มันนิ่งนิ่งเราคิดว่าถ้าเราฝึกจิตของเรานิ่งสงบได้นานๆกิเลสไม่เข้ามานานๆเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุไม่ได้หรอกเพราะเราไม่เห็นความจริงอยากบรรลุมรรคผลนิพพานต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจเครื่องมือรู้กายรู้ใจคือสติรู้ตามความเป็นจริงนี่คือปัญญาเพราะนั้นมีสติมีปัญญาอย่างเราจะรู้กายยกตัวอย่างรู้กายนะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้แต่มันไม่ใช่วิปัสสนาเรามีสติรู้การหายใจมีแค่สตินะยังไม่ถึงตัวสัมมาสติด้วยซ้ำไปมีสติรู้การหายใจเราหายใจเข้าเราหายใจออกมีสติรู้เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนมีสติรู้แต่ยังไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติจะต้องประกอบด้วยปัญญาสัมมาสติรู้รูปรู้นามการที่รู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รู้รูปรู้นามแต่ถ้ารู้รูปรู้นามขั้นแรกเลยเราต้องรู้สึกตัวก่อนต้องไม่หลงไปสุดโต่งสองข้างแล้วเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเป็นกลางกลางเราจะตื่นขึ้นมานะพอเราตื่นขึ้นมาพอเรารู้รูปเราจะเห็นที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เรานั่งนะรูปมันนั่งนะมันไม่ใช่เรานั่งเนี่ยรูปมันไหวไม่ใช่เรายกมือนะเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ว่ายกมืออย่างเงี้ยนะยกมืออย่างเงี้ยนี่รูปมันไหวนี่ไม่ใช่เรายกมือเนี่ยถ้าคิดเอาอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องรู้เอาจริงๆซึ่งยากนะยากต้องทนเรียนเอาเผลอแล้วรู้ไหมงั้นรู้ตรงที่ผิดไปแล้วเดี๋ยวที่ถูกมันเกิดเองหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมรู้ให้ทันนะไปอีกแล้วรู้ไหมรู้สึกไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นั่นแหละธรรมะถ้าคิดว่าห้ามได้นะหลงผิดนะไปอีกแล้วรู้ไหมดูออกหรือยังงั้นรู้สึกตัวนะเราจะรู้สึกตัวได้ครั้งละขณะเดียวแวบเดียวแวบเดียวจิตมันทรงขึ้นมาด้วยคณิกะสมาธิหนีไปอีกแล้วเห็นไหมความรู้สึกตัวพอเรารู้ทันที่หลงพอเรารู้ทันว่าเราเผลอไปมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาหนึ่งแวบแล้วเราก็หลงครั้งใหม่ดูออกไหมเฝ้ารู้ไปนะไปทำการบ้านนะนั้นมาส่งการบ้านนะนี่หนีโรงเรียนเลยมีหลายคนตั้งใจมาขอมาฟังสักครั้งหนึ่งถ้าไม่รู้เรื่องนะจะไม่มาอีกแล้วไม่มาก็ไม่ว่าเนอะแต่อยากจะพูดมันแน่ถ้าแค่ไหนมันฟังทีเดียวรู้เรื่องเวลาเรียนวิชาทางโลกเรียนตั้งหลายปีนะอย่างจะเรียนอย่างท่านตรีวุฒิเนี่ยท่านผู้พิพากษาโอ้ยกว่าท่านจะเป็นผู้พิพากษาอย่างนี้ท่านเรียนตั้งเยอะแยะเรียนนิติศาสตร์เรียนเนเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแยะหลายปีเรียนธรรมะก็ใช้เวลานะอย่าใจร้อนมันยากตรงที่พวกเราชอบไปคิดเอาเองว่าการปฏิบัตินะต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้โรงเรียนสมัยการปฏิบัติเนี่ยอย่าทําผิดก็แล้วกันแล้วมันถูกเองใจเด็ดพอที่จะเรียนอย่างนี้ไหมหนีไปคิดแล้วทราบไหมคุณผู้ชายเนี่ยคุณนั่นแหละพอจะดูออกไหมเห็นไหมรู้จักยังว่ารู้สึกตัวเป็นไงทันทีที่รู้ว่าหลงก็รู้สึกตัวเลยรู้จักยัง ง่ายขนาดนี้เห็นไหมอาตมายังไม่เคยสอนเลยว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงแต่พอรู้ว่าหลงก็รู้สึกตัวแล้วเรารู้ด้วยว่าตัวเองรู้สึกตัวแล้วเพราะมันตื่นขึ้นมาในฉับพลันฟังแล้วยากนะยากแต่บางคนฟังครั้งเดียวก็รู้สึกตัวได้ตื่นได้บางคนฟัง20 ปีก็ไม่ตื่นก็มีนะอาตมาไม่รับรองนะว่าฟังเราจะรู้เรื่องแต่รู้เรื่องก็เป็นบุญเนาะไม่รู้เรื่องก็กรรมของโยมรู้สึกไหมใจเราสบายรู้สึกไหมตอนฟังทีแรกเคร่งเครียดขรึมใจนิ่งๆตอนนี้ใจชักเคลื่อนไหวดูออกไหมอาตมาพูดให้ตลกเข้าไหมเราขำใช่ไหมจิตใจเราก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราเปลี่ยนคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่อย่านั่งเฝ้านะห้ามจ้องถ้าจ้องก็คือสุดโต่งไปข้างเพ่งข้างบังคับข้างกำหนดการเพ่งการบังคับการกำหนดเนี่ยอยู่ในกลุ่มบังคับทั้งหมดเลยสุดโต่งข้างบังคับการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนี่สุดโต่งข้างตามกิเลสเพราะงั้นถ้าเราใจเราไม่สุดโต่งเวลาเรารู้กายเนี่ยจะเป็นไงรู้กายก็คือมีสตินะมันเคลื่อนไหวมันยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดนะมีสติคอยรู้ทันมันนะเห็นไอ้ตัวนี้มันกระดุกกระดิกไปนี่สติรู้ทันมีปัญญานะเห็นเลยไอ้ที่กระดุกกระดิกมันไม่ใช่เราหรอกนะความเป็นเรามันเกิดจากความคิดนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกตัวเราหลุดออกจากโลกของความคิดปุ๊บเนี่ยรู้ลงที่กายจะไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจะไม่ใช่เรานะเพราะความเป็นเราเนี่ยเกิดจากความคิดเท่านั้นเองใครเคยได้ยินคำว่าสักกายทิฏฐิมั้งพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิดนะว่ารูปนามขันห้าเป็นตัวเราชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นทิฏฐิเป็นความคิดความเห็นเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้นะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความเห็นเมื่อรู้ลงที่กายจะเป็นรูปไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจะเป็นนามธรรมไม่ใช่เราจะไม่มีเราแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่นะเผลอเพลินไปเมื่อไหร่แล้วก็เราก็เกิดขึ้นมาเพราะเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการละสักกายทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่ละความเป็นตัวตนนะพวกเราเรียนธรรมะเรียนให้แม่นๆหน่อยบางคนบอกทำยังไงจะละความเป็นตัวตนได้ไม่มีใครละความเป็นตัวตนได้เพราะความตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมีแค่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนทำไมมีความเห็นผิดเพราะใจมันไปหลงอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสิแล้วมารู้กายเห็นกายไม่ใช่เราเห็นทันทีที่รู้สึกตัวนะทันทีที่ตื่นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาดูลงที่จิตไม่ใช่เราทันทีเลยนะถ้าใครเห็นกายไม่ใช่เรานี่ง่ายนะจะเห็นง่ายแค่รู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆเราก็จะรู้แล้วตัวนี้ไม่ใช่เรากระดุกกระดิกเนี่ยแต่จิตนั้นเป็นเราเพราะว่ามันยึดถือเหนียวแน่นละเอียดเราคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสักกายทิฏฐิก็จะขาดมันนั้นฉะนั้นเรียนศาสนาพุทธนะเรียนอย่าทำเรียนตามยถากรรมใครเขาปฏิบัติไงก็ตามไปนะพยายามจับหลักให้แม่นๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสมมติสอนอริยสัจก็ได้อริยสัจคือเรื่องอะไรเรื่องทุกข์นะสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันธ์ห้านะคือรูปนามกายใจของเรานี้คือตัวทุกข์ถ้าไม่ได้บอกว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์นะยากจนเป็นทุกข์ไม่สบายเป็นทุกข์นะท่านไม่ได้ว่างั้นท่านว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์นะท่านว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ไม่มีคนลงท้ายท่านกลัวว่าเราจะไปคิดว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ท่านก็เลยสรุปว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์รูปนามกายใจนี่แหละตัวทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์งั้นหน้าที่ของเรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจการเจริญสติปัฏฐานก็คือการตามรู้กายรู้ใจนั่นเองรู้เวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คืออยู่ในกายกับใจรูปกับนามนี่เองตามรู้ไปเรื่อยๆจนวันใดเกิดปัญญาเห็นความจริงปัญญาคือการเข้าใจความจริงนะปัญญาอย่าไปวาดภาพปัญญาเป็นอะไรลึกลับซับซ้อนปัญญาคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอยากจะรู้กายรู้ใจถูกต้องตามความเป็นจริงต้องตามรู้บ่อยๆตามรู้กายบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนาอนุปัสสนาว่าตามรู้ไปบ่อย ตามรู้เวทนาบ่อยๆตามรู้จิตบ่อยๆนะตามรู้ธรรมบ่อยๆตามรู้เรื่อยๆตามรู้นานๆบ่อยๆเราก็รู้จักตรงรู้จักตรงเข้าใจนั่นแหละตัวปัญญาเราก็จะปล่อยความยึดถือในรูปนามได้เหมือนเราอยากรู้จักคนสักคนหนึ่งอย่างคุณมนเนี่ยอยากรู้จักคุณวุฒิว่าทำไมชอบมาหลับในศาลาเราก็คอยดูคอยรู้คอยดูตามรู้ตามดูพฤติกรรมเขาเรื่อยๆแล้วก็พบว่าไปไหนก็หลับด้วยกันอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะอ๋อเขามีธรรมดาอย่างนี้ก็หายโมโหไม่โมโหแล้วก็นั่งหลับเขาเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนเราตามรู้กายรู้ใจอ๋อธรรมดามันเป็นทุกข์น่ะรู้ว่ามันธรรมดาก็ใจก็เป็นกลางกับมันไม่ยินดียินร้ายกับมันเนี่ยหน้าที่ของเราตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยๆจะตามรู้กายได้ถ้าไม่เผลอไปแล้วก็ไม่นั่งเพ่งกายไม่บังคับจิตให้อยู่กับกายจะตามรู้จิตก็ต้องไม่เผลอไปแล้วก็ไม่นั่งเพ่งจิตเผลอไปกับเพ่งไว้บังคับไว้ประคองไว้เนี่ยคือความสุดตรงสองข้างเพราะงั้นเริ่มต้นเราเรียนตรงที่ผิดก่อนแล้วเราค่อยมารู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องของคุณยังติดอยู่ตรงประคองนะคุณผู้ชายเนี่ยมันยังรักษาไม่เลิกดูออกใช่ไหมเนี่ยเป็นความสุดโต่งอีกข้างนะให้รู้เฉยๆอย่าอยากละนะไม่อยากละไม่ว่าสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นที่จิตไปรับรู้เข้าให้รู้เฉยๆอย่าหลงยินดียินร้ายกับเขาเนื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้าจะเอาง่ายๆอยู่ในชีวิตจริงๆเลยต่อไปนี้ทุกคนทำได้เลยเมื่อตามองเห็นรูปจะรูปสวยรูปไม่สวยก็ตามความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่ใจเรานะให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำเอานะเช่นเห็นสาวสวยไม่ต้องหลับหูหลับตานะไม่ใช่ปิดหูปิดตาลืมตาขึ้นมากิเลสมันจะได้เข้ามาให้เราดูนะลืมตาขึ้นมานะเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะนี่ยินดีพอใจแล้วแม้มันอยากดูเขาอีกแล้วรู้ว่ามันอยากดูเขาอีกนะมันมีราคะมันไปรักเขาละรู้ว่าไปรักเขาละนี่เอาไว้ดูอย่างนี้ไม่ต้องทำตัวแบบพระปิดตานะเคยเห็นไหมครับปิดทวารปิดหมดเลยแล้วมันจะรู้อะไรลืมตาขึ้นมาเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจของเราด้วยใจเราก็อย่าไปอัดเอาไว้แคบๆเปิดใจขึ้นมาให้มันมากระทบอารมณ์ตามธรรมชาติเมื่อกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติแล้วมันเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาก็รู้ทันอีกอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ตาเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำจิตเช่นเดินตามไปจีบเขาละนะลืมตัวเองตามจีบตามเที่ยวเขาหลอกลวงเขาอะไรนี้นี่รู้ไม่ทันถูกกิเลสลากออกไปแต่พอรู้ว่ามีราคะไม่ใช่มีราคะหนอหรือพุทโธพุทโธสัมมาระหังเพื่อให้หายราคะนั่นกดข่มไปละบังคับไปละนะกลับข้างอีกแล้วสุดโตมาอีกฝั่งหนึ่งเกลียดราคะนะเพราะงั้นเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยไม่ต่อต้านนะแล้วก็ไม่คล้อยตามนะเรียกว่าไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านคือเห็นเวลาเรือเขาจอดนะเรือเขาทอดสมอเอาสมอทิ้งลงน้ำไปนะน้ำก็ไหลเรือเนี่ยไม่คล้อยตามคือไม่ไหลตามน้ำไปแต่ขณะเดียวกันเรือก็ไม่ต้านน้ำสังเกตไหมเรือไม่ต้านน้ำน้ำไม่มีอิทธิพลอะไรกับเรือแต่ถ้าเมื่อไหร่กั้นเข้าอย่างนี้วางขึ้นมาแรงกระแทกมันจะรุนแรงเวลากิเลสเกิดขึ้นในใจเหมือนกันถ้าไปต้านกิเลสเมื่อไหร่นะกิเลสจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายเลยเพราะงั้นอย่าไปต้านมันนะให้รู้มันอย่างตรงนี้อธิบายยากแล้วถามว่ายังไงไม่ต้านให้ไปสังเกตตรงที่ต้านนะพอกิเลสเกิดไม่ชอบมันแล้วอยากให้มันหายพอกุศลเกิดเนี่ยชอบมันอยากรักษามันจิตมีความยินดียินร้ายให้รู้ทันหรือใจมันคิดใจมันคิดก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะคิดมันคิดไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาหรือเกิดกุศลขึ้นมาก็รู้ทันเช่นคิดถึงพระเนี่ยคิดถึงธรรมะแล้วจิตใจเบิกบานแช่มชื่นใจมีความสุขพอใจบางคนมาวัดเนี่ยไม่ได้มาฟังธรรมะเพื่อจะเรียนนะมาเอาความสบายใจก็มีมาแล้วรู้สึกสบายใจมันนั่งยิ้มไปยิ้มมากลับบ้านไปเครียดเดี๋ยวกลับมาวัดมานั่งดูพระอาจารย์แล้วก็มานั่งยิ้มไปยิ้มมาอีกมีความสุขแล้วอย่างนี้ตามกิเลสนะ ถ้าจิตเป็นกุศลแท้ๆเลยนะมาฟังเทศฟังธรรมแต่ว่าจิตมันเกิดราคะมันยินดีในธรรมะยินดีพอใจเราไม่เห็นนะกระทั่งจิตเป็นกุศลนะยังยินดียินร้ายได้เลยนี่จิตเป็นอกุศลนะก็ยินดียินร้ายได้นะเช่นราคะเกิดขึ้นมายินดีกับราคะก็คือคล้อยตามมันไปนะราคะเกิดเดินตามจีบสาวไปเลยนะหรือว่าต่อต้านยินร้ายก็ได้ราคะเกิดแล้วไม่ชอบมันหาทางละมันเนี่ยมีแต่ยินดีกับยินร้ายเห็นไหมสุดตรงอยู่สองข้างยินดีคือคล้อยตามไปไหลตามไปตามไปทางไหนอ่ะตามไปดูตามไปฟังตามไปคิดนั่นแหละก็ตามไปทางหกช่องทางนั่นแหละต่อต้านอ่ะต่อต้านมาต่อต้านอยู่ในใจต่อต้านงั้นอย่าทำผิดสองทางเรียนสิ่งที่ผิดสองด้านนะแล้วที่ถูกมันทำง่ายรู้กายโดยที่ไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้รู้จิตใจนะโดยไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้เหมือนกันคราวนี้แต่ละคนก็ไปดูจริตนิสัยตนเองนะวิเคราะห์ตนเองดูว่าเราเป็นพวกตัณหาจริตพวกโลภมากรักความสงบสบายรักความสุขรักในอารมณ์ที่ดีหรือเราเป็นพวกคิดมากถ้าพวกโลภมากก็คือทำความรู้สึกตัวแล้วคอยรู้กายไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะคอยรู้สึกไปเครื่องมือในการรู้สึกก็มีสติกับปัญญาคอยรู้สึกไว้สติรู้ว่ามีการยืนเดินนั่งนอนมีปัญญารู้ว่าไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งก้อนธาตุหรือเห็นธาตุไหลเข้าเห็นธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ดูเพื่อให้สงบนะถ้าดูเพื่อสงบเป็นสมถะกำหนดลมหายใจเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นว่ามีธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกธาตุมันเคลื่อนไหวนะอย่างนี้ค่อยเป็นการเจริญปัญญาหน่อยจะเห็นเลยว่าไอ้ก้อนนี้ไม่เที่ยงแท้ถาวรมีธาตุหมุนเวียนตลอดเดี๋ยวทานอาหารเดี๋ยวขับถ่ายมีธาตุหมุนเวียนนะไม่เพียงแต่เป็นธาตุที่หมุนเวียนเท่านั้นกายนี้ยังเป็นก้อนทุกข์ด้วยนะอุตส่าห์นั่งให้สบายเดี๋ยวก็เมื่อยนะอุตส่าห์ไปทานอาหารมาจนอิ่มแล้วนะเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วนะอุตส่าห์ไปปัสสาวะมาเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วงั้นจะเห็นเลยมันโอ้มันทุกข์นะความทุกข์บีบคั้นกายนี้อยู่ตลอดวันเนี่ยเรียกว่าการรู้ความเป็นจริงรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเป็นธาตุเป็นขันธ์บังคับเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเพราะมีสติคอยระลึกรู้กายมีปัญญาคอยรู้ความเป็นจริงของเขาคอยรู้ไปเรื่อยๆหรือจะรู้จิตใจก็ได้เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายมันดีรู้ว่ามันดีมันร้ายมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่อะไรเกิดก็รู้ไปตามนั้นก็จะเห็นเลยมีสติรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้นะมีปัญญารู้ตรงความเป็นจริงนำมาทำทั้งหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปเช่นความโกรธผ่านมาแล้วก็ไปความเสือผ่านมาแล้วก็ไปความโลภผ่านมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปหมดเลยเนี่ยเรียกว่ามีปัญญางั้นมีสติมีปัญญานะถ้ามีสติอันเดียวจะนั่งเพ่งนั่งกำหนดถ้ามีปัญญาจะรู้ลักษณะของมันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นการที่มีสติไปรู้กายรู้ใจหรือรู้อารมณ์ใดอันหนึ่งเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์เพ่งตัวอารมณ์อย่างเพ่งกายเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจนะเพ่งคำบริกรรมพุทโธพุทโธสัมมาระหังอะไรนี้เพ่งเอาเพ่งตัวอารมณ์ได้สมถะการมีปัญญารู้ลักษณะของอารมณ์ตามความเป็นจริงรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนามธรรมคือความรู้สึกทางใจทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ลักษณะก็เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะสามประการลักษณะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการรู้ลักษณะเรียกว่าอารัมลักขณูปนิชฌานการรู้ลักษณะงั้นจิตของเราเวลาเราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นแล้วนะจะรู้เลยมันพลิกตลอดเดี๋ยวเป็นสมถะเดี๋ยวเป็นวิปัสสนาเดี๋ยวสมถะเดี๋ยวเป็นวิปัสสนาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยบางทีเจริญวิปัสสนาอยู่จิตพลิกเป็นสมถะปั๊บเกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมาจะสำคัญผิดว่าเกิดวิปัสสนาญาณนะเก เกิดว่าบรรลุโน่นบรรลุนี่ไม่บรรลุหรอกจิตไปพลิกเป็นสมถะไปซะก่อนอ้าวรู้เรื่องไหมใครรู้สึกบ้างว่าใจซึมนะใจเริ่มซึมตอนนี้เริ่มหายซึมใครรู้สึกบ้างจะเริ่มไล่จี้แล้วนะรู้สึกไหมหายซึมเลยรู้สึกไหมตื่นตัวรู้สึกไหมตื่นตัวเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมเสียงอาตมากระทบหูใช่ไหมทีแรกเสียงพูดธรรมะนั้นใจก็ซึมซึมซึมพอเสียงบอกว่าจะไล่จี้แล้วนะเกิดความตื่นตัวเห็นไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนตามการกระทบเสียงมากระทบหูความรู้สึกเปลี่ยนอย่างอาตมาชมโอ้คุณนี่หล่อจังเลยฟูเลยอาตมาพูดต่อยหน่อยอาตมาแกล้งพูดหลอกความจริงน่าเกลียดปุ๊บเลยนะเนี่ยเราคอยรู้ทันแล้วมันเปลี่ยนตามการกระทบนะตาเห็นรูปความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงเห็นของสวยๆดีใจเห็นหมาถูกรถทับเละเทะเลยโอ้ขยะขยงหรือสงสารหรือเศร้าใจนะความรู้สึกมันเปลี่ยนตามการกระทบเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีการกระทบตาเห็นรูปแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ไปใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกเกิดขึ้นก็รู้ไปเป็นคารวาสปฏิบัติแค่นี้ก็บรรลุมรรคผลได้แล้วนะจะไปทำฌานก่อนทำยากนะวิสัยของคารวาสงานการมันเยอะมีแต่เรื่องคิดทั้งวันจะไปทำปรับสงบมันทำลำบากเมื่อวันศุกร์มีพระจากบ้านตาดท่านพระองค์ท่านบอกว่าท่านรู้แล้วเมื่อก่อนเนี้ยท่านเปิดสอนด้วยนะสอนเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันเลยเนี่ยเปิดคอร์สท่านบอกว่าพอท่านไปบวชเนี่ยท่านเลยรู้ความจริงว่าถ้าจะทำสมาธิไม่ได้กินหรอกแค่นั้นฮะนะยากเพราะว่าทำความสงบได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอีกแล้วนะมันกระทบอารมณ์ใหม่ท่านบอกท่านทำตั้งเดือนครึ่งเนี่ยว่ามันจะยอมความจะรวมจริงๆนี่ถ้าใจของเรามันไม่ยอมรวมเลยทำสมาธิไม่ได้ตามรู้ความรู้สึกไปเดี๋ยวมันค่อยรวมทีหลังเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิถ้าจะรู้กายก็ต้องใช้สมาธินำปัญญานะถ้ารู้จิตมันเป็นปัญญานำสมาธิคือตามรู้ลงไปรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตจะรวมเข้ามาหาความสงบเองทำอะไรเมื่อกี้สุดโต่งประเภทที่หนึ่งหรือสองตอบให้ชื่นใจสิประเภทที่หนึ่งแม้ชื่นใจตอบถูกนะตอบถูกว่าหลงไปหลงทางไหนฟังเราคิดสังเกตไหมระหว่างหลงฟังกับหลงคิดอะไรเยอะหลงคิดเยอะแม้ชื่นใจอีกแล้วตอบถูกเห็นไหมไม่ใช่ว่าปฏิบัติดีแหมจิตไม่หลงเลยแล้วจะชื่นใจนะถ้าใครบอกผมไม่เคยหลงเลยดิฉันไม่หลงเลยนี่อาการหนักแล้วนะก็คุยกันนานแล้วเพราะว่ามองไม่เห็นสภาวะแต่ถ้าเราเห็นสภาวะเราจะรู้เลยเราหลงทั้งวันเลยเนี่ยหลงแล้วเห็นไหมแล้วก็ดีใจด้วยรู้สึกไหมไม่เที่ยงดูออกไหมดูไปเรื่อยอ้าวทางนี้บ้างพวกนี้ลูกศิษย์โบราณโบราณเลยอ้าวอาต้องนึกนะชื่ออาอาอาอาอาชื่อคล้ายๆกันเยอะเลยว่าไงส่งกันบ้านมีคนมาบอกหลวงพ่อว่าตอนหลังๆไม่ค่อยภาวนาถ้าไปจีบสาวเขาว่าอย่างนี้จริงไหมไม่จริงอ่ะจีบสาวก็ไม่เป็นไรเป็นคารวาสอย่าหลอกเขาก็แล้วกันปฏิบัติเป็นไงบ้างกิเลสเกิดรู้ทันไหมรู้สึกตัวบ้างไหมว่าตื่นหรือยังดูออกไหมคิดว่าตื่นหรือยังตอนนี้ตื่นไหมมานั่งนี่มาอาการหนักแล้วนั่งแต่นั่งสบายๆนะทางโน้นเครียดใหญ่แล้ววาทองเป็นไงทางโน้นมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะไม่เป็นไรหรอกดีแล้วล่ะรู้สึกตัวได้นะหลวงพ่อแกล้งให้ตื่นเต้นเท่านั้นแหละรู้สึกตัวได้แล้วก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะรู้สึกตัวได้ดีแล้ว ยากมากกว่าจะรู้สึกได้โยไม่แกล้งทำโยเมื่อกี้ก็รู้สึกอยู่แล้วนะแล้วล็อตอะล็อตใช่ปะล็อตหรือแลมล็อตนะไงตื่นบ่อยยังแล้วมัวทำอะไรไม่ตื่นโอ้แม้ตอบถูกนะจะชื่นใจดีไหมเนี่ยรู้สึกไหมพอคนอื่นเขาถูกไล่จี้พวกเรารู้สึกสบายใจรู้สึกไหมเห็นไหมเห็นใครเขาพลาดพลั้งนะซ้ำเติมรู้สึกไหมมีความสุข ธรรมชาติ ธรรมชาติไม่เป็นไรนะธรรมชาติฝ่ายไม่ดีอ่ะมันจะทำงานเนี่ยนะให้เรารู้ไปรู้ไปอย่างที่มันเป็นนะเห็นไหมว่าไม่ยากหรอกการปฏิบัติอยู่ในชีวิตนี่แหละทำได้นะยกเว้นมีข้อยกเว้นตอนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะเราดูกายดูใจไม่ได้เพราะตอนที่ใช้ความคิดเราต้องรู้เรื่องที่คิดนะเมื่อกี้บอกแล้วไงตอนรู้เรื่องที่คิดนะมันรู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะงั้นเวลาทำงานตั้งใจทำงานไปนะจดจ่อกับงานไปแต่ว่าพอทำงานไปนานๆแล้วชักเบื่อเบื่อไม่ใช่งานนะเบื่อเป็นกิเลสเบื่อเป็นโทสะให้รู้ทันว่าโทสะเกิดขึ้นแล้วหรือนั่งประชุมแหมพรีเซนต์งานมีแต่คนเห็นด้วยชมด้วยว่าเก่งใจเราพองเรารู้ว่าพองนะพองนี่ไม่ใช่งานละหรือเขาชมมาบอกว่าไม่เอาไหนเลยนะใจเราแฟบเลยรู้ว่าแฟบคุณนพเป็นไงคุณนพนะตามรู้เรื่อยๆนะตามรู้ไปก็ดีแล้วนะไปรู้เรื่อยๆไปวัดเชิงเลนมั้งแล้วไปวัดไหนบ้างหรือไม่ไปเลย ว ั ดเช ิ งเลนจะม ี ก่อนบ้านนะคร ับ อ๋อเหรอแล้วไปไหนอ่ะ ที ่ พ ัก ต่อไปสักคนพักนะคร ับ เล่นเน็ตมากไหมยังทำเว็บท่านจันมั่นอยู่ป่ะ ยังทำอย ู่ดีแล้วอย่าเล่นเยอะนะสนทนาธรรมทางอินเทอร์เน็ตน่าห่วงมากเลยสนทนากันได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำยันกลางคืนรู้สึกไหมใจที่สะใจสนุกสนานเมื่อกี้เริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแค่รู้ความเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ได้ยากอะไรเลยสมัยอาตมาหัดใหม่ๆนะพวกที่มาเก่าๆก็ทนฟังไปนะพวกคนมาใหม่เขาไม่เคยฟังตอนนั้นทำงานอยู่สำนักนายกรับราชการตื่นเช้าขึ้นวันจันทร์นะยังไม่ทันลืมตาเลยนอนหลับตาอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์นึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์อ่ะใจแห้งแล้งเลยนะเนี่ยนิสัยข้าราชการที่ดีนะ พอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะโอ้รู้สึกไหมชื่นฉ่ำนะชื่นฉ่ำเนี่ยแค่เรารู้อ่ะนะใจเรากระทบความคิดคือเราคิดขึ้นมาได้ว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกก็เกิดขึ้นใจเรากระทบความคิดได้ว่าวันศุกร์เนี่ยความรู้สึกก็เกิดขึ้นนะหรือเรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ๆเราก็นึกถึงภาพคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคนที่เราชอบนะเรานึกถึงปุ๊บเรามีความสุขขึ้นมานะอยู่ๆภาพของคนที่เราเกลียดมันโผล่ขึ้นมาใจเราไม่มีความสุขแล้วโมโหขึ้นมานะงั้นใจเรากระทบธรรมารมณ์ความรู้สึกก็เกิดหรือต่อมาตื่นนอนตอนเช้าไปแล้วจะไปอาบน้ำเมื่อก่อนอาบน้ำในตุ่มเนี่ยหน้าหนาวใครเคยอาบน้ำในตุ่มหน้าหนาวบ้างพอเห็นตุ่มแล้วรู้สึกไงสดชื่นไหมนะรู้สึกสยองสยองรู้ว่าสยองนี่ปฏิบัติแล้วนะตาเห็นรูปเห็นไหมตาเห็นตุ่มน้ำใจสยองรู้ว่าสยองนี่เป็นการรู้ใจนะรู้จิตถ้ารู้รูปเนี่ยต้องเห็นเลยไม่มีตุ่มน้ำมีแต่รูปอันนั้นดูยากนะเพราะว่าใจเราทำงานเลยพอเห็นตุ่มมันก็คิดว่าตุ่มนะมันไม่คิดว่ารูปหรอกเพราะงั้นใครมารู้อยู่ที่ใจนี่กระทบทางตาหนึ่งขณะเท่านั้นแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าที่ใจมันทำงานเจ็ดขณะนะเพราะงั้นรู้ตรงใจยังพอรู้ได้ง่ายหน่อยมันยาวหนีไปคิดแล้วรู้ไหมไปรู้นี่ก็หนีไปคิดรู้ไหมเนี่ยทำไมสิ้นสภาพอย่างนี้ฮะแค่นั้นก็ใช้ได้แล้ว รู้สึกตัวแล้วคือคำถามก็คือว่าแล้วจะเกิดอุปจาระกับอัปปนาสมาธิได้อย่างไรเพราะว่าจิตไม่ได้แนบอยู่กับอารมณ์ ไม่เกิดหรอก อันนั้นเป็นการพลิกไปเจริญปัญญาแล้วนะขั้นแรกเลยประคองความรู้สึกไว้นะอย่าให้ขาดสตินะสมถะก็ขาดสติไม่ได้นะเพราะการเจริญสมถะกรรมฐานก็เป็นการสร้างกุศลชนิดหนึ่งสติแนบกับอารมณ์โดยที่ไม่ได้เจตนาจะให้แนบนะหยุดยากตรงนี้ยากตรงที่ไม่ได้เจตนาจะให้แนบนะคือจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติมันชอบหนีไปเที่ยวจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีเดี๋ยววิ่งทางตาทางหูทางใจนะจับอารมณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ฟุ้งซ่านไปเวลาเราจะทำสมถะเนี่ยนะเราก็พาจิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะแต่อย่ามัดเขาไว้อย่าบังคับไว้นะจิตของเราคล้ายๆเด็กดื้อเด็กซนนะอยู่ๆเด็กจะหนีไปเที่ยวเนี่ยเราไปลากตัวเอาโซ่มัดไว้เนี่ยเด็กมันคลุ้มคลั่งมันไม่สงบใช่ไหมงั้นต้องหาอารมณ์ที่มันสบายใจมาล่อมันนะอ้าวมากินไอติมนี่มานั่งแทะไอติมอยู่นี่อย่าไปวิ่งเล่นเกะกะที่อื่นให้มันนั่งแทะจิตก็เหมือนกันหาอารมณ์ที่มันชอบแต่ต้องเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลนะถ้าชอบแบบผมตกปลาแล้วมีความสุขจิตสงบอย่างนั้นไม่เอานะอย่างนั้นมันเจืออกุศลนะถ้าตกปลามีแต่เชือกไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรไม่เป็นไรงั้นหาอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะมาแล้วก็เป็นอารมณ์ที่จิตชอบด้วยมาให้อยู่เพราะงั้นมาเรียนที่นี่จะรู้เลยอาตมาไม่มีรูปแบบสำเร็จรูปแต่ละคนเรียนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ไม่ได้สอนทุกคนเหมือนกันอย่างตอนนี้นะอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยคนนี้เป็นพิจารณาผมหนึ่งเส้นเดียวนะห้ามสองเส้นพิจารณาสองเส้นยังไงจิตก็ไม่รวมต้องหนึ่งเส้นถึงจะรวมนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะองค์นี้ดูกระดูกนะดูกระดูกไปเดินจงกรมแล้วดูกระดูกท่านเนี่ยเห็นกระดูกตัวเองกระดูกมีอีกสี่โครงล้อมไปเป็นไหนก็มีกระดูกล้อมไปอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆจิตรวมปุ๊บนิมิตดับไปเข้ามาถึงจิตหรือบางคนท่านก็สอนให้ดูจิตเลยงั้นอารมณ์ไม่เหมือนกันอ่ะเราต้องดูว่าอารมณ์ใดถ้าจะทำสมถะนะอารมณ์ใดที่จิตไปอยู่แล้วจิตสบายอย่างสมมติบางคนหายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตใจรู้ลมหายใจแล้วมันมีความสุขมันสบายนะก็มารู้ลมหายใจด้วยความมีความสุขแต่ต้องระวังพอมีความสุขแล้วมันเพลินพอเพลินรีบรู้ทันว่าเพลินนะก็มารู้อารมณ์ใหม่มารู้ลมหายใจใหม่รู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปฏิภาคจะรู้สึกเหมือนกับเราเห็นด้วยตานะซึ่งยากจริงยากมากเลยกว่าที่อุปจาระอัปปนาแท้ๆจะเกิดเวลาที่จิตจะเกิดอัปปนานะหรือจะทำอุปจาระเนี่ยไม่ได้รู้ตัวลมหายใจแล้วนะตัวลมหายใจเป็นแค่เขาเรียกอะไรบุพภาพหรืออะไรอะไรนิมิตนะนิมิตเบื้องต้นอ่ะบุพภาพนิมิตรู้ลมหายใจเนี่ยใช้เบื้องต้นเองนะรู้ไปจนกระทั่งจิตเนี่ยมันรู้สึกมันเกิดนิมิตลมนะจะรู้สึกมันเป็นแสงสว่างเป็นเกลียวเป็นแสงไหลเข้าไหลออกนะให้มารู้นิมิตนี้แทนตัวลมหายใจนะเนี่ยถ้าจะเดินเข้าสู่ฌานเราเอาตัวปฏิภาคมาเป็นอารมณ์แทนไม่ใช่เอาตัวลมหายใจเป็นอารมณ์นะ แต่ว่าปฏิภาคก็ไม่ได้เกิดได้จริงใช่ไหมครับเวลาเกิดต ัวรู้สึกไม่เกิดสีมันดับเลย มันจะสว่างโล่งแล้วไม่มีอะไรอย่างนั้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะไปรู้ความสว่างนะซึ่งคนทั่วๆไปทำไม่ค่อยได้ทำลำบากถ้าปลีกตัวไปสักช่วงนะทำได้อยู่จะทำได้ยังทำได้ไม่ส่งไว้รู้สึกไหมไม่ส่งเพศของเราไม่ค่อยเหมาะงั้นอย่างจะทำถึงอัปปนาเนี่ยนะมันใช้ปฏิภาคนิมิตนะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะไม่ใช่ตัวปุพพภาคนิมิตเป็นอารมณ์งั้นยากเหมือนกันแต่ถ้าเราแค่หายใจนะเพื่อจะมาหัดดูจิตตัวเองนะอย่างนี้ง่ายเช่นเราหายใจไปหายใจไปหรือพุทโธไปเนี่ยนะจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยหายใจไปเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะมาดูใจตัวเองอย่างนี้ง่ายหายใจไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันหนีไปนะหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตอย่างนี้ง่ายนะถ้าทำอย่างนี้พอจะทำได้นะเป็นคฤหัสถ์ไปทำถึงฌานถึงอะไรทำลำบากนิดนึงเว้นแต่ว่ามีของเก่ามาเยอะ เวลาเรา เหนื่อยพอรู้ตัวก็กลับมาดูลมหายใจไม่โผล ่ก็ถูกแบบสมถะ แต ่ มันหาย หายสิก็มันทำสมถะนี่ก็สมถะมันเป็นที่นอนพักมันก็หายเหนื่อยนะอย่างคนทั่วโลกเนี่ยเวลากระทบอารมณ์แล้วอินทุกคนแหละนะอินทุกคนแหละแต่ถ้าเราเกิดมาเจริญสติเรารู้เลยจิตเราอินเนี่ยเริ่มมีสติมีปัญญาแล้วนะรู้ว่าอินพอรู้ว่าอินเนี่ยเราไม่ชอบมันรู้สึกไหมไม่ชอบมันไม่ชอบเราไม่เห็นเราไม่ชอบเนี่ยโทสะเกิดเรามองไม่เห็นละเรียกไม่ทันอันนี้พอไม่ทันเนี่ยอยากให้สงบก็มาจับอยู่กับอะไรสักอันหนึ่งนะกลายเป็นมุ่งไปทำสมถะแต่ถ้าสมมติว่าจิตมันอินรู้ว่าอินนะรู้ว่าอินเนี่ยถูกต้องแล้วต่อมาไม่อยากอินไม่อยากอินรู้ว่าไม่อยากอินนี่ถูกอีกแล้วได้อีกคะแนนหนึ่งพอเข้าใจไหมตรงนี้งั้นรู้ลงไปทีลักษณะทีลักษณะเราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลพลิกไปพลิกมานะบังคับไม่ได้สักอันหนึ่งอย่างอกุศลนั้นไม่เจตนาจะให้เกิดมันก็เกิดกุศลน่ะสั่งให้เกิดมันก็ไม่ยอมเกิดเพราะฉะนั้นสติทําให้เกิดขึ้นไม่ได้สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แล้วหน้าที่เราหัดรู้กายหัดรู้ใจเรื่อยๆวันใดจิตจำสภาวะได้ก็จะตื่นขึ้นมามีสติพอจิตมีสติจิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขทันทีเลยนะเพราะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาอุเบกขาแบบนุ่มนวล นะไม่ใช่อุเบกขาซื่อบื้อแข็งกระด้างนะนั่นไม่ใช่อุเบกขาละเพราะจิตใจจะมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้จิตตั้งมั่นคือเกิดสมาธินี่มันมีความสุขจากการรู้กายรู้ใจสมาธิที่เกิดก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสมาธิที่ตั้งมั่นรู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาปัญญาจำตามทันไหมการตามรู้กายตามรู้ใจหรืออนุปัสสนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดสตินะเมื่อมีสติจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจไม่ใช่ไปตั้งที่อื่นที่จิตเราไหลไปตั้งที่อื่นเพราะมันรู้สึกว่าความสุขอยู่ข้างนอกได้ดูรูปแล้วมีความสุขมันก็ไปตั้งดูรูปอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิเนี่ยเกิดกับอกุศลก็ได้นะไม่ใช่เกิดกับกุศลอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิต้องระวังเกิดกับอกุศลก็ได้แต่ถ้าเป็นสติมีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจแล้วจิตตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจนี่สัมมาสติสัมมาสมาธินะสองอันนี้เกิดแล้วเราก็จะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเอาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้อย่างจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะรูปนี้ไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์รูปนี้เป็นอนัตตานะจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอะไรก็ได้อันใดอันหนึ่งนะพอเห็นแล้วนี่เรียกว่ารู้ตรงตามความเป็นจริงคือตัวปัญญามันเกิดวิปัสสนาปัญญาพอปัญญาเกิดมันจะเห็นเลยรูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ของดีแต่เดิมคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของดีแต่ตามรู้ตามดูมากๆเห็นเลยไม่ใช่ตัวดีเลยอย่างกายนี่ตัวทุกข์แท้ๆเลยจิตก็เป็นตัวสำสอนเชื่อถืออะไรไม่ได้วอกแวกวอกแวกทั้งวันหลายใจเชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่ตัวดีความยึดถือกายความยึดถือใจก็ถูกทำลายไปพอจิตใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจิตก็ปล่อยพอปล่อยวางวิมุตติก็เกิดการปล่อยเขาปล่อยของเขาเองนะอย่าไปช่วยเขาปล่อยนะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ไปกําหนดรู้นิพพานนะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติให้รู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปรู้นิพพานท่านบอกให้รู้ทุกข์ท่านไม่ได้บอกให้รู้นิโรธท่านบอกให้รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจไปรู้จนเห็นความจริงเกิดความเข้าใจกายใจมันไม่เอาไหนนะเป็นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยตัณหามันจะถูกทำลายไปเองคือแต่เดิมเนี่ยเราอยากเราคิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราของเราเราอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พามันดิ้นรนตลอดเลยแต่พอเราเกิดปัญญารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวดีมันตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยการที่จะอยากให้มันดีอยากให้มันพ้นทุกข์อยากอะไรทั้งหลายนี่ดับหมดเลยนะเพราะงั้นการรู้ทุกข์นั่นแหละคือการละสมุทัยเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยก็ถูกละเมื่อนั้นสมุทัยคือความทยานอยากความดิ้นรนของจิตเมื่อจิตหมดความทยานอยากหมดความดิ้นรนนะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนี่ยจิตใจจะสงบนะคำว่าสงบตัวนี้คือคำว่าสันติ คำว่าสันติคำนี้คือลักษณะของนิพพานนั่นเองนั้นนิพพานก็คือตัวนิโรธหรือตัวนิพพานนั้นก็คือการที่จิตมันสงบจากอะไรสงบจากขันธ์สงบจากกิเลสคือสงบจากตัวทุกข์คือรูปนามนะไม่เข้าไปคล้องแวะกับตัวรูปนามสงบจากกิเลสคือสงบจากตัวสมุทัยจากตัณหาจิตพ้นจากทุกข์จากสมุทัยเป็นตัวนิโรธงั้นบางทีเขาเรียกนิโรธหรือเรียกนิพพานเนี่ยว่าวิสังขารวิสังขารคือพ้นรูปนามนั่นเองบางทีก็เรียกนิพพานว่าวิราคะวิราคะก็คือพ้นสมุทัยพ้นตัณหานั่นเองนี่ทำยังไงอ่ะจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้นี่คือการเจริญมรรคการเจริญมรรคก็คือการมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเผลอไปจะรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าบังคับไว้เพ่งเอาไว้เพราะงั้นหน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอไม่เพ่งรู้ไปเรื่อยๆรู้จนวันหนึ่งมันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยถูกละไปนิโรธก็แจ้งขึ้นมาเองนิพพานแจ้งขึ้นมาเองวันนี้เทศจนถึงนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นต้องจบแล้วหลังจากนี้ไม่มีธรรมะเชิญโยมทั้งหลายกลับบ้าน